mijn dieptepunt dit jaar. En eigenlijk wel in mijn hele journalistieke carrière. En sowieso voor de hele journalistiek, ja. Mm-hmm. Dat is wel een dag die je nooit meer gaat vergeten. Als je opeens gedwongen weg moet. Kun je ons meenemen naar dat moment? Hoe je dat te horen kreeg? Of speelde dat misschien al een paar dagen? Nee, het speelde niet al een paar dagen. Ik was eigenlijk net weer 2 weken terug in Moskou. Ik was druk bezig met het regelen van mijn nieuwe perskaart. Die kon ik een paar dagen later ophalen. En ik weet nog dat ik vooral druk bezig was met pasfoto's maken, documenten brengen naar het ministerie. En ik zat op een gegeven moment thuis en ik zat achter mijn laptop wat dingetjes in orde te maken. En toen werd ik opeens gebeld door de hoofdredactie van ja, wij kunnen niet meer voor je veiligheid instaan. En je moet terugkomen. En dat was eigenlijk kort nadat een collega van mij was gearresteerd. Evan Gerskovich heet hij, van de Wall Street Journal. Die zit inmiddels een half jaar vast. Ja. En vanaf dat moment liep de spanning eigenlijk wel heel erg op in Rusland. En ik had zelf een best wel pittige ondervraging gehad op het vliegveld in Moskou. Door toen je het Interpol. Land weer binnen probeerde te komen? Ja, toen ik het land dus weer inreisde. Toen werd ik 3 uur ondervraagd. Nou ja, Nederland ligt natuurlijk ook gevoelig in Rusland. Dus ik werd ondervraagd over MH17, het internationaal strafhof dat wij in Den Haag hebben. En dus ik zat daar al wel een poosje met een beetje gevoel van het wordt hier allemaal wel vrij heet onder de voeten. Ja. En de NOS nam dat besluit en ze hadden een ticket geboekt diezelfde avond. Moest ik weg en moest ik binnen een paar uur mijn koffers pakken. Oké, maar dat is dus ook een besluit dat in principe buiten jou om wordt genomen? Ja, dat wel, ja. Ja. Wat kun je ons meenemen? Een werkgever heeft in dat geval gewoon een verantwoordelijkheid. En als zij niet meer kunnen zien wat ze kunnen doen als het misgaat, ja, zij hebben dat besluit genomen. En op dat moment wist ik ook niet precies wat er allemaal was of hoe je daar dan mee om moet gaan en besluit je gewoon te luisteren, omdat onze situatie werd steeds in de gaten gehouden. Ja. Dus dan luister je daarnaar. Ja. Begrijp je die keuze ook? Ik begrijp de keuze wel. Kijk, het is een beetje. Wij werkten natuurlijk al 1,5 jaar onder die militaire censuur. Sinds de oorlog uitbrak was er voor ons het risico op gevangenisstraf 15 jaar cel als je het woord oorlog gebruikt. Mm-hmm. We zijn toen de oorlog uitbrak zijn ook. Direct werden alle Russische onafhankelijke media verboden en alle Russische journalisten die vluchten het land uit. Ja. Die zijn ook nooit teruggekomen. Heel veel Westerse journalisten, waaronder ik zelf ook, zijn toen ook na ongeveer 2 weken weggegaan uit Rusland, omdat het totaal onduidelijk was wat er zou gebeuren, hoe die militaire censuur zou werken. Dus en ik ben toen, net als velen, wel weer teruggegaan. We hebben 1,5 jaar onder die regels gewerkt. Maar wij hadden steeds het idee van het ergste wat ons waarschijnlijk kan gebeuren is dat ze ons het land uitzetten. En we begonnen een beetje een weg te vinden. Je hebt het dan over een speciale militaire operatie. Je zoekt een beetje het grijze gebied op. Wat kan wel, wat kan niet. En dat ging eigenlijk best oké. Daar hadden we een soort weg in gevonden. Totdat dus onze collega werd gearresteerd. En we toen wel echt beseften van dit is niet alleen maar het land uitzetten. Je kan gewoon letterlijk dus, omdat je je werk doet, jarenlang in de cel belanden. En dat heeft alles voor ons toen veranderd. En ook voor de werkgevers. Ja. Er zijn meerdere werkgevers die al hun correspondenten hebben teruggetrokken. Maar er zijn ook correspondenten, collega's uitgezet. Dus dat droogde op. Maar ik snap het wel. Maakt het jezelf ook bang, die laatste maanden in Moskou? Ik ben eigenlijk nooit bang geweest in Moskou. Dat is een vraag die ik denk ik van iedereen altijd krijg. Was je nooit bang? Kijk, voor mij was Moskou gewoon thuis. En we hadden nog een perskaart en we hadden nog een visum. Dus dan heb je het idee dat het allemaal nog kan. En wat ik zei, het ging ook nog wel redelijk. Het was natuurlijk niet makkelijk. En je bent de hele tijd, sta je onder die dreiging van die repressie. Je wordt geïntimideerd. Maar daar vind je een soort weg in. Maar ik moet wel zeggen, sinds die... Evan is ook een vriend van ons. Wij zaten heel vaak met hem, deden we verslagen. Zaten we in de rechtbanken er al die strafzaken te kijken. En dat we hem opeens zagen in die glazen kooi, dat hij dus werd vastgezet. Het zorgde wel voor een nieuw besefmoment dat je denkt, kan nu wel echt goed misgaan. En dat was wel, op je donkere momenten, dan kan je je wel eens verliezen in wat als, weet je wel. Wat zou ik doen als ik daar zou zitten? Ja. Hoe ga je daarmee om mentaal? Dat soort dingen gaan wel eens door je hoofd. Heb je die vragen voor jezelf beantwoord? Voor zover je die kan beantwoorden natuurlijk. Ik ben er wel eens mee bezig geweest dat ik dacht, oké, ik moet vooral dus mentaal heel sterk blijven. Meditatie, yoga. Ik dacht, hoe ga ik dat aanpakken? Ja, dat klinkt allemaal heel suf. Maar je gaat wel nadenken, wat zou je doen inderdaad als dat gebeurt? En we zien het nu ook bij Evan. Kijk, hij probeert heel mentaal sterk te blijven. Je wil niet breken in zo'n gevangenis. Dat zien we bij hem, dat zien we bij al die politiek gevangenen. Je hebt natuurlijk de hoop dat er iets gaat veranderen. Dat je misschien uitgewisseld wordt voor een andere gevangene. Dat er een regime valt, dat er veranderingen zijn. En daar houden elke politiek gevangene zich nu aan vast. Maar dat voorstellen, ja, daar word je wel, kan je wel eens verdrietig van worden. Dat je daarover moet nadenken. Dat had ik nooit verwacht in mijn leven, zeg maar. En wat maakt dat je dan toch in eerste instantie... Ik bedoel, je hebt al het begrip voor dat besluit dat de werkgever dan moet nemen. Maar toch, je blijft daar zelf. Je gaat daar toch weer heen. Waarom stap je niet op het eerste vliegtuig naar huis... op het moment dat je denkt, ja, het kan ook verkeerd aflopen? Ja, dat wordt heel cringe of corny. Maar dan is het toch dat journalistieke instinct dat je zegt van, ik moet daar zijn. En ik denk dat ik namens alle journalisten die daar zaten spreek. Als ik zeg, wij hadden het gevoel dat we ook die verantwoordelijkheid hadden. We waren nog een van de weinige journalisten die nog een perskaart hadden. Die nog een visum kregen. En wij hadden allemaal het gevoel van, we kennen Rusland goed. We spreken de taal. We houden dit goed in controle. We vinden het belangrijk om te vertellen wat hier gebeurt. We vinden het belangrijk dat al die verhalen van die 145 miljoen Russen toch verteld worden. Maar ook zo dus belangrijk dat dus ten koste kan gaan van jezelf? Ja, daar sta je dus niet echt bij stil als je gewoon aan het werk bent. Kijk, vanuit hier, vanuit Nederland, vrienden, familie en zo, die houden dat allemaal in de gaten en die maken zich natuurlijk zorgen. Voor mij was dat gewoon thuis. Daar was mijn huis, mijn vrienden, mijn team, mijn alles, zeg maar, was daar. En je bent dan eigenlijk alleen maar gefocust op, wat is het volgende verhaal? Wat kan binnen die censuur? Let's do it. Dus je hebt eigenlijk ook niet echt de ruimte om erbij stil te staan. En je blokkeert het eigenlijk ook. Want als je te veel gaat nadenken over wat er mis kan gaan, dan kom je in een soort verlamde positie terecht, waarin je niks meer doet. En ik relativeerde het ook wel heel erg voor mezelf. Want je kan ook altijd ziek worden of onder een bus komen. Mm-hmm. Je weet het niet. En zo zaten we ook in Rusland. In de wedstrijd. Zo meteen nog eventjes meer over, want ik ben heel benieuwd hoe je dan werkt in een land waar je je werk eigenlijk niet kan doen vanwege censuur. Maar toch nog eventjes over dat terug naar Nederland gaan. We hoorden net in Nieuws en Co. jouw collega, NOS-collega Geert Groot-Koertkamp. Die komt wel nog gewoon met zijn bijdragers vanuit Moskou. Wat is het verschil tussen zijn situatie en jouw situatie? Weet jij dat? Nee, het is allemaal zo onvoorspelbaar. Ik heb een aantal incidenten meegemaakt waarin heel duidelijk werd dat er gewoon sprake was van zware intimidatie. Mm-hmm. Dat heeft hij minder gehad. Kijk, het scheelt. Ja, ik weet het. We weten ook niet zo goed waar het aan ligt. Hij zit er natuurlijk al heel lang, al meer dan 30 jaar, als ik het goed heb. Ik ben een heel zichtbaar gezicht geweest op televisie gedurende de hele oorlog. Vaak in het 8-uur-journaal bijvoorbeeld. Precies. En we weten het niet, maar het is een verschillende situatie. Maar ook zijn situatie houden we met z'n allen constant in de gaten. En het blijft elke keer afwegen, hoe lang kan het nog? Krijg je nog papieren, ja of nee? Ben je nog welkom, ja of nee? En er is eigenlijk geen handboek voor, of er is geen duidelijkheid waarom de ene persoon wel wordt uitgezet of niet meer papieren krijgt of niet meer veilig is en de andere persoon nog wel een beetje zijn werk kan doen. BBC bijvoorbeeld heeft ook nog Steve Rosenberger zitten. Dat is een van de weinigen. Die zit er ook al jarenlang. Ja, dat zolang het gaat, gaat het. En als het niet meer gaat, ja, dan gaat het niet meer. Ja, en dat is dus altijd ook een moeilijke afweging, omdat je, neem ik aan, niet alles weet wat er in de Russische veiligheidsdiensten omgaat. Precies. Ja. Wat ik een indrukwekkend fragment vond, en ik denk ook dat het wel behoorlijk symbool staat voor wat je zegt, dat het moeilijker werd om in Rusland te werken, is een interview dat jij hield met een Russische vrouw tijdens een betoging tegen de oorlog met Oekraïne. Want daar gebeurde het volgende. Wie schijnt dat je interview? Просто так. Пройдемте с нами, девушка. Пойдемте. А как? Она ничего не делает. Je ziet het dus, we kunnen al niet eens Foxpops opnemen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. Ja. Wat gebeurde hier precies? Nou, dit was een protest dat stond gepland nadat Poetin de mobilisatie had afgekondigd vorig jaar. En daar waren heel veel mensen bij gekomen in het centrum van Moskou die wilden protesteren om maar zich uit te spreken tegen die oorlog. En nog voordat die protesten überhaupt van de grond waren gekomen, gingen wij daarheen. En het hele plein was afgezet. Er stonden allemaal oproerpolitie, arrestatiebusjes, waterkanonnen. En je zag een paar protestanten die dat van plan waren, zag je een beetje zo in de uithoeken staan van, oeh, kan dit wel? Wat gaan we doen? En ik dacht, nou, ik ga gewoon eens even met iemand praten. Een meisje, Irina, die je dus net hoorde. En ik zei tegen haar, zou je iets op camera willen vertellen aan ons voor de Nederlandse televisie, waarom je hier vandaag bent? En dat wilde ze graag, want ze zei, ik vind het belangrijk dat mensen in Europa ook zien dat er nog mensen zijn die niet staan te klappen voor Poetin, en die iets willen doen, die zich willen uitspreken. Dus ik zette haar voor mijn camera, we hadden de camera lopen en ik vroeg aan haar van, nou, waarom ben je hier vandaag? En ze zei iets van, ja, we zijn bang voor de mobilisatie en we willen het allemaal niet. En terwijl ze aan het spreken was, zagen we zeg maar van achter twee van die grote politiemannen met knuppels en bivakmutsen, zagen we op ons aflopen. En die haakten zo hun armen zo onder haar schouders en ze namen haar mee. En ik vroeg nog aan hun, dat hoorde je net in dat fragment ook, van waarom neem je haar mee? Ze doet toch niks verkeerd? Mm-hmm. Zij zeiden alleen maar wegwezen, niet hier tussen komen te staan. Je moet ons werk niet blokkeren. Dus toen namen ze haar mee. Toen ben ik er een soort achteraan gelopen en heb ik maar wat verteld. Van nou, je ziet het, hè? We kunnen niet eens interviews meer doen. Mm-hmm. En dat was ook wel echt iets wat me altijd bijblijft en een soort dieptepunt. Want het was duidelijk dat je dus mensen... Kijk, altijd denk je wel na over je bronnen. Je weet dat de mensen die je spreekt, die lopen in a way gevaar, want er is militaire censuur. Het is altijd een risico als je iets zegt in Rusland op televisie. Maar nu zagen we dus letterlijk voor onze neus gebeuren dat ons werk direct, zeg maar, iemand eigenlijk in gevaar bracht. En ik vond het wel heel moeilijk als journalist, maar ook als persoon, dat je zo'n meisje weggevoerd ziet worden. En dat is wel iets, denk ik, wat heel veel mensen nog weten en is bijgebleven. Maar mijzelf natuurlijk ook. Ja. Ik denk daar best wel vaak over na. En ik kan me voorstellen dat dat dan best een optelsom wordt. Je verslaggeving die niet meer gaat. Je wordt zelf ondervraagd. Je zegt al, bijna een vriend, Evan Gerskovic, die wordt gearresteerd. Dat telt allemaal op. Hoe zorg je dan dat je toch ook nog met een zekere afstand verslag kan doen van wat er in dat land plaatsvindt? Omdat je ergens ook toch in meer of mindere mate slachtoffer wordt van datzelfde regime. Ja, dat is een soort constant dilemma voor ons allemaal wel geweest. Dat klopt precies wat je zegt. Het neemt allemaal toe en je ziet heel veel lelijke kanten. De speelruimte wordt steeds minder voor je als journalist. Mm-hmm. Ook omdat je wil je team beschermen. Je voelt de verantwoordelijkheid voor de mensen met wie je samenwerkt. Je wil je bronnen beschermen. Je wil de Russen beschermen. Maar tegelijkertijd wil je ook laten zien wat er gebeurt. Je wil laten zien dat er zoveel repressie is. Dat er zoveel onrecht is. En ja, daar hebben we een soort weg in gevonden. Ik weet eigenlijk ook niet echt... Nou ja, hoe ik het aanpakte daar in elk geval is dat ik dus als Russen iets heel gevaarlijks zei op beeld. Dan zond ik dat niet uit, maar dan zei ik het zelf in eigen bewoordingen net iets anders. In een voice-over bijvoorbeeld, okay. Dat je een beetje het risico eraf neemt. Maar ik denk het pijnlijke voor mij, maar ik weet ook dat dat voor Evan bijvoorbeeld zo is en ook voor andere collega's. Je zit daar als journalist met goede intenties. Wij hebben allemaal een bepaalde liefde voor Rusland. We hebben een fascinatie voor dat land. We hebben daar roots, familie, gestudeerd. Iedereen heeft een soort connectie. Mm-hmm. Je brengt daar jaren van je leven door. En we zaten daar met het idee van, we willen nog laten zien wat hier gebeurt. Niet alleen maar het lelijke, maar ook, nou ja, ook mensen die daar slachtoffer worden of die een inspirerend verhaal hebben. Maar je intentie maakt op een gegeven moment dus niet meer uit. Want Rusland ziet je dus niet meer als journalist, maar ziet je echt als een buitenlander die daar zit met een soort anti-Russische campagne. Dus hoe goed je intenties ook zijn en hoe graag je ook je werk wil doen, je wordt gewoon onderdeel van een soort, ja, propagandaverhaal, een politiek spel. En dat is denk ik voor ons allemaal het moeilijkste. Dat je dus niet meer wordt gezien als journalist, waardoor je werk dus ook niet gedaan kan worden. En je werk dus wordt gecriminaliseerd. En dat is gewoon ontzettend moeilijk als journalist. Ja, en dus verloor jij in mei eigenlijk je standplaats, Moskou dus. Wat betekende dat voor jou persoonlijk? Nou, best wel een existentiële crisis, moet ik zeggen. Los van dat het natuurlijk pijnlijk is dat je weg moet en in zo'n korte tijd je spullen moet achterlaten, je huis moet achterlaten, je team, je vrienden en zo. En waar zit dat existentiële dan in? Waarom is die standplaats dan zo fundamenteel? Nou ja, als je correspondent bent, is het hele doel van je baan is dat je daar bent. Mm-hmm. Je bent de oren en ogen ter plekke en je voelt de nuance wat er gebeurt. Dus je spreekt met mensen in een supermarkt, je luistert in koffietentjes naar wat er speelt. Je nuanceert eigenlijk het beeld, want in het nieuws, we weten het allemaal, zie je vaak de extreme. Je ziet vaak grote dingen, hele heftige dingen, maar het dagelijkse leven kabbelt natuurlijk voort. En je voelt dan tendensen in de samenleving, je voelt hoe mensen een beetje veranderen, dat soort, zeg maar, dingen die voel je eigenlijk alleen maar ter plekke. En het hele doel van je baan is dat je dus op je standplaats zit. Dat is je unique selling point als correspondent. En als dat wegvalt, ja, wat voeg je dan nog toe? Of wie ben je dan nog? Ik heb daar echt wel mee geworsteld en nog steeds wel. Ja, heb je al iets van een antwoord gevonden? Nou, niet echt. Behalve dat het dus echt extreem moeilijk is om je werk te doen als correspondent als je niet op je standplaats zit. Ja? Kijk, ik heb een manier geprobeerd te vinden door de afgelopen tijd verhalen te maken op afstand met mijn team. Dus ik heb nog een cameraman die af en toe, ja, binnen de beschermde muren een dappere Rus een keer interviewt. Of dat je toch nog wat verhalen samen in elkaar zet om te laten zien wat er gebeurt. Ik probeer contact te houden met mensen, maar het is toch moeilijker om met iemand te bellen, want telefoonlijnen worden afgeluisterd. Ja, dus je zit liever aan een keukentafel met iemand iemand. Dus het wordt allemaal moeilijker. Er is nog wel wat te doen, maar het is gewoon niet echt hetzelfde. Maar ik blijf er gewoon bij, die verhalen moeten worden verteld. Dus hoe dan ook probeer ik dat te doen. Of dat nou in een talkshow is, in een reportage of zoals nu. Om toch te blijven vertellen wat er allemaal in dat land gebeurt. Is het niet. Zo meteen even concreet hoe je dat doet met bijvoorbeeld nieuws dat vandaag ook vrij prominent naar buiten is gekomen over een groot Russisch feest. Kunnen we het misschien wat concreter maken, maar je zegt het ook, het is ook een soort liefde voor Rusland die ik heb. Hebben misschien alle correspondenten daar wel een zekere zin. Dat wordt ook een soort gevecht met die liefde als dat steeds repressiever wordt. Maar waar is die liefde voor Rusland bij jou ontstaan? Waar komt die vandaan? Ja, liefde is misschien ook een groot woord. Ik hou het meer nu bij fascinatie. Oh ja, okay. Ja, precies. Bij mijzelf, ik heb Russische familie. Dus mijn oma is Russisch. Die is tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Rusland naar Duitsland gedeporteerd door de Duitsers om in een werkkamp te werken. En daar heeft ze mijn Nederlandse opa ontmoet. En die heeft haar mee naar Nederland genomen. Daar is mijn moeder geboren en later ik. En zij had nog veel familie in Rusland. Dus zowel mijn oma als mijn moeder, die zijn vroeger heel vaak naar Rusland afgereisd, elke zomer. En spreken ook de taal. Ik zelf ben niet helemaal tweetalig opgevoed. Dus ik ben Russisch gaan studeren, omdat ik gewoon heel graag die taal goed wilde spreken. En ik kwam er dus ook vaak als kind. En daar heb ik de taal dus geleerd. In Sint-Petersburg heb ik toen ook gestudeerd. Ik heb me verdiept in de literatuur, de geschiedenis, de cultuur. Dat waren voor mij de mooie kanten. En nog steeds vind ik dat mooie kanten. Want Rusland is niet alleen maar een autoritair regime. Het is gewoon ook de mensen, de bevolking, de cultuur. Dat probeer ik nog los te zien. Is dat moeilijk om dat los te zien? Dat wordt wel moeilijk, ja. Als je ziet dat er zoveel dingen gebeuren, mensenrechten schendingen, oorlogsmisdaden, dan vertroebelt dat natuurlijk dat. Nou ja, vroeger had ik een vrij naïver beeld van Rusland. Hè, was ik als kind helemaal niet bezig met de politiek of zo. Dus je beeld verandert. Maar ik probeer het wel altijd los te zien. Vooral ook omdat ik vind dat je nog steeds al die miljoenen mensen hebt, waar gewoon ook prachtige, mooie verhalen, mensen, inspirerende mensen zijn. En die moeten we niet vergeten. Dus dat probeer ik wel elke keer te bedenken. En dat probeer ik ook in mijn reportages naar buiten te brengen. Het zijn niet allemaal, niet iedereen is Poetin. Het is echt, weet je, het is niet dat iedereen een agressor is in dat land. En dat vergeten we denk ik heel vaak in oorlogen. Dat ook burgers slachtoffer zijn van hun eigen regering. En dat mensen over één kam worden geschoren. En ik denk dat we dat nooit moeten vergeten. Want als we proberen ook te begrijpen wat de verandering is die Rusland heeft doorgemaakt, dan is misschien, kun je dat het beste over tijd zien. Jij hebt in 2012 en 2013 ook al in Rusland gewoond, in Sint-Petersburg toen. Noemde je ergens de goede jaren. Waarin is Rusland het meest veranderd? Waarin kun je dat verschil het beste zien? Nou, persoonlijk merk ik heel erg een verandering, vooral in hoe ze naar het Westen kijken. Toen ik er studeerde, vond ik Sint-Petersburg, en ik ben toen ook best wel vaak in Moskou geweest, nog vrij Europees gericht. Dus de bevolking identificeerde zich best wel met Europa. Overal had je gewoon Amerikaanse en Europese winkels en tentjes. En mensen waren ook best wel progressief, in elk geval van mijn leeftijd. Jonge liberale Russen met wie ik studeerde, die ook heel open keken naar bijvoorbeeld de LHBTI-beweging, queer mensen, feestjes. Democratie, vrijheid was belangrijk. En dat is natuurlijk ook niet representatief voor het hele land. Maar dat was wel een beetje mijn bubbel toen. En ik merk dat sinds ik in Moskou heb gewoond als correspondent, en ook helemaal sinds de oorlog, dat er een soort hele verandering is in die samenleving naar een meer conservatieve en anti-liberale en vooral anti-westerse tendens. En dat komt ook heel erg door het verhaal dat Poetin en het Kremlin schetst. Namelijk dat dit een soort oorlog zou zijn tegen het verdorven Westen, tegen westerse waarden, tegen alles wat zij zeg maar als verdorven zien, zoals bijvoorbeeld LHBTI'ers, democratie, alles waar wij een beetje voor staan, dat wordt daar gezien als verdorven en dat moet uitgeschakeld worden, want Poetin ziet zichzelf echt als de beschermer van die traditionele Russische waarden. Dus het gezin is belangrijk geworden, het geloof, de orthodoxie, nationaliteit, soevereiniteit, dat soort termen. Ja. Merk je die verandering alleen in de propaganda en de communicatie vanuit de regering? Of merk je het ook aan mensen die je op straat spreekt, dat daar een soort mentaliteitsverandering is gekomen? Nee, dat tweede. Okay. Ik merk dat dus ook echt onder de bevolking, dat mensen daar heel erg in meegaan en echt het idee hebben dat het Westen Rusland kapot wil maken. En dus ook de houding richting ons, westerse journalisten, is echt wel veranderd in de afgelopen anderhalf jaar dat ik er zat sinds die oorlog. In het begin vertrouwden mensen ons nog een beetje, of wilden ze juist heel graag dat laatste connectie met Europa, zeg maar, een beetje behouden. Maar aan het einde was het gewoon, werden we voluit ook wel uitgescholden op straat en werden we als vijanden gezien. En heel erg alsof er echt een extreme. Het gaat niet meer om Oekraïne, zeg maar, in Rusland. Het gaat om het Westen versus Rusland. Het gaat om democratie en vrijheid en liberale waarden versus orthodoxie, geloof en het gezin. En dat merk je dus heel erg. Namelijk de intolerantie neemt toe, het geweld neemt toe, uitsluiting neemt toe. En Rusland sluit zichzelf eigenlijk echt een beetje weer op in een eigen wereld. En dat is wel het grootste verschil. Los nog natuurlijk dat alle westerse merken, winkels, koffietentjes allemaal nu ook weg zijn. Ja, vertrokken. En het echt een veel, ja, sinds de sancties. Dus het ook echt een veel Aziatischer Rusland eigenlijk aan het worden is. Ja, en dus ook eigenlijk in een ongelooflijk tempo. Het is dan ook echt 24 februari 2022 echt een omslagpunt waarin dat dus ontzettend versneld is, dat proces? Versneld wel. Het speelde natuurlijk al een aantal jaar. Poetin heeft al jarenlang dat hij zich minder op het Westen richt. En ook zich wel, nou ja, heel erg teleurgesteld voelt in het Westen. Zoals hij dat dan zelf altijd maar zegt. Ja. En dat ook heel erg openlijk in zijn, in zijn hele beleid ook wel laat terugkomen. De focus veel meer op Azië, op Afrikaanse landen, op conservatieve waarden. Dat is al een heel lang proces. Maar de oorlog heeft dat wel heel erg versneld. En je ziet ook dat hij dat heel erg gebruikt om het nationalisme aan te wakkeren. Want als jij zo overtuigd bent van je eigen superioriteit en hoe geweldig Rusland is en hoe het weer een grootmacht moet worden, heel veel Russen gaan daarin mee. En wat je niet moet vergeten, kijk, Russen beseffen aan de ene kant wel dat hun nieuws heel erg gekleurd is door propaganda, maar zij zien ook, of zij vinden ook, dat het westerse nieuws dat net zo goed is. Dus heel veel Russen geloven eigenlijk ook niet echt meer het nieuws, vinden alles propaganda en hebben zoiets van, nou, in tijden van oorlog ga ik achter mijn land staan, want ik ben nou eenmaal een Rus, ik moet me president supporten. En het ergste voor hun scenario is dat Rusland deze oorlog zou verliezen en dat ze hun grootmachtstatus verliezen. Ja. Dus heel veel Russen steunen dit, of Poetin, of gewoon hun moederland. En ik denk ook dat dat gewoon heel erg de strategie is van Poetin. Zoveel mensen achter zich houden met dat mooie verhaal over nationalisme en het geweldige Rusland en het Westen dat Rusland kapot wil maken. Nou, en een voorbeeld is dan misschien ook wel nieuws waar je denk ik vandaag ook aan gewerkt hebt, ondanks dat je standplaats nu gewoon weer Hilversum is, want vandaag vloppen in het nieuws dat een Russisch privéfeest met allerlei beroemdheden voor ophef zorgde in de Russische samenleving. Gingen pikante foto's en filmpjes op sociale media rond. Nou ja, boosheid in Rusland. Hoe komt het dat juist dat nieuws dan in Rusland nu zulke grote ophef veroorzaakt? Ja, ik vond dat dus inderdaad wel opvallend. Want de afgelopen bijna 2 jaar werd er in Moskou ook nog steeds altijd heel veel gefeest. En dat werd vooral ook in het begin ook heel erg wel toegejuicht of toegestaan, om het zo maar te zeggen. Want ja, de aandacht moest zo ver mogelijk van de oorlog worden afgeleid in Rusland. Dus Russen vierden gewoon zomer, gingen cocktails drinken, gingen naar feestjes. Dat kon allemaal en dat gebeurde ook. Dat was echt een soort cognitieve dissonantie voor ons ook. Dat we dachten, hoe kunnen al deze Russen gewoon doen alsof er niks aan de hand is? Maar dat was misschien een soort overlevingsstrategie. Of anyways, dat was al. Laat wel zien dat de sancties niet super effectief zijn, maar. Precies, ja. Nee, zeker. Het ging gewoon door. Mm-hmm. Alleen nu is het dus echt een groot schandaal geworden, inderdaad. Dit was een feest waar echt beroemdheden, nationalistische Russen, mensen waar Russen heel erg tegen opkijken, die gingen met z'n allen gewoon bijna naakt feesten. Er werd veel gedronken. Het ging om vrijheid, queerheid. Er waren bijvoorbeeld was een rapper die een sok alleen maar om zijn geslachtsdeel had gedaan als outfit. Dat zorgde dus voor heel veel ophef. Vooral onder die ultranationalisten in Rusland. Dus dat komt ook echt van de onderkant dan, die ophef. Dat komt gewoon uit de samenleving. Dat komt vanuit de samenleving, maar ook wel heel erg vanuit dus de nationalisten en de propagandisten en de televisiepresentatoren. En die zeggen echt van, jongens, wat jullie hier doen is onzedig gedrag. En dan gaat dat weer terug naar die westerse waarden. Vrijheid, blootheid, liberalisme, alles wat je op zo'n feest ziet. Dat is dus precies waarvan Poetin zegt, jongens, daar voeren wij oorlog tegen. En onder de bevolking is natuurlijk de laatste tijd ook veel meer verdriet. Ik bedoel, heel veel zonen komen niet terug. Mannen die sterven aan het front. Er is is natuurlijk wel een hele beladenheid onder de bevolking. En als zij zien dat al hun beroemdheden, zeg maar, waar ze fan van zijn, op een of ander wild queerfeest staan, dat zorgt dus echt dat ze zeggen van, wat zijn jullie voor harteloze mensen? Maar dat is opvallend, want in het begin gebeurde dit ook. Maar nu opeens krijgen mensen er moeite mee. Zowel Russen zelf als dus de autoriteiten, die gebruiken dit gewoon om toch maar weer eens te laten zien dat alles waar ze niet mee eens zijn, alles wat dat plaatje van dat traditionele Rusland in de weg staat, dat ze dat keihard aanpakken. Ja. Wat betekent dat dan vandaag voor jouw werk? Want jij krijgt dat nieuws ook mee vanuit Rusland via allerlei kanalen. Nou, misschien had je een jaar geleden was je gaan rondbellen, had je op straat een reportage probeert te maken. Hoe doe je dat nu, bijvoorbeeld voor het 8-uur-journaal van over een uurtje? Ja, nou inderdaad, als ik in Moskou had gezeten, denk ik dat ik misschien wel naar die club was geweest en gewoon omstanders had gevraagd, nou wat vinden jullie er nou van dat er zo gefeest wordt in Rusland? Ja. Dat kan inderdaad niet meer. Ik denk ook als ik daar zou zitten, zou ik dat dan niet eens doen, want dan ga je toch weer kritisch mensen voor de camera zetten, wat gewoon in dit klimaat eigenlijk niet meer verantwoord is. Dus wat ik vandaag doe is dat ik het nieuws volg. Ik volg dan heel veel via social media. Dus er komen allemaal clipjes door via Telegram. Veel analisten die schrijven daar iets over of die vinden er iets van. Ik ben zelf dan heel erg aan het kijken hoe zag ik de samenleving en wat betekent het nou dat dit zo'n schandaal is? Wat zegt dat over Rusland? Dus dan ga ik gewoon nadenken en dan analyseer ik dat. En daar vertel ik dan over. Dus ik heb een stuk geschreven. In het journaal zit straks, vertel ik erover wat dit dan eigenlijk betekent. Waarom dit zo'n schandaal in Rusland is. Nou, dat heeft dus wat ik net vertelde. Dan dus weer te maken met die conservatievere anti-westerse houding, waar dit gewoon een heel groot symbool voor is. En zo probeer je dat te verslaan. Maar het is natuurlijk, het is bijna een beetje alsof je gewoon een deskundige bent die ergens iets over zegt, maar je bent niet meer een correspondent. Nee. Dus dat is ook elke keer wel confronterend. Ja. Dat je dus wel verslag doet, maar niet daar bent. Hoe lang is dat wat jou betreft houdbaar? Want ik kan me ook voorstellen dat de contacten langzaam opdrogen. Dat het de eerste dagen van mij makkelijker is dan bijvoorbeeld nu. Want je bent nu ook een half jaar weg. Hoe lang kun je nog een soort correspondent op afstand zijn? Geen idee, er is geen handboek voor. Het is ook echt, ik weet niet of het de eerste keer is, maar misschien toch wel een van de eerste keren dat de NOS met deze situatie zit. Ja. Dus we proberen daar toch een weg in te vinden. Maar je hebt gelijk, de speelruimte wordt kleiner in Rusland zelf. Mensen willen minder praten. Er is gewoon veel minder mogelijk op afstand. En ja, je verliest gewoon de binding met zo'n land. Ik weet niet wanneer het klaar of voldoende is, maar dat het jaren zo doorgaat, dat zie ik ook niet gebeuren. Tegelijkertijd, je weet ook niet wat er in Rusland kan gebeuren. Hè? Er kan ook elke dag weer iets misschien veranderen, of een coup of een regime dat valt. We zagen het natuurlijk met de Wagner-leider Prigozhin, inderdaad, die toen opeens uit niets een soort opmars naar Moskou maakte. Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het is echt gewoon, de tijd moet het echt een beetje uitwijzen hoe lang dit nog kan doorgaan. Ja. Merk het privé eigenlijk ook, dat je zit nu toch op afstand. Ik kan me voorstellen dat je gewoon vrienden had in Rusland. Wordt de afstand met hen of met familie die daar zit ook groter? De afstand met familie is sowieso heel groot geworden, eigenlijk al sinds de oorlog uitbrak. Omdat zij toch wel heel erg nationalistische Russen zijn. Heel trotse Russen, om het zo maar te zeggen. Dus vanaf het begin hadden ze eigenlijk heel veel kritiek op mijn werk en waarom ik het moederland van oma verraadde. Dat soort dingen hoorde ik van mijn familie. Echt letterlijk te horen. Ja. Oh, ja, dus wij hebben eigenlijk alle contact met familie ook wel verbroken, helaas. Ik heb wel geprobeerd om nog discussies aan te gaan, maar dat had gewoon eigenlijk helemaal geen zin. Met vrienden heb ik nog steeds wel contact die daar zitten. Maar ja, wat ik zei, je merkt gewoon, appen is lastig, want heel veel apps kunnen uitlekken, kunnen mensen in problemen brengen. Dus je bent niet heel open, weet je wel, via apps of via de telefoon, omdat je gewoon weet dat het mogelijk tegen je gebruikt kan worden. Ik wil hun ook niet helemaal bevragen over allerlei moeilijke dingen, want ik wil ze niet in dat pakket brengen. Nee, het zijn ook nog eens je vrienden, dus dan ben je extra voorzichtig. Ja, dus dat wordt minder. Al moet ik wel zeggen dat heel veel vrienden van mij inmiddels ook weg zijn. Er zijn weinig mensen nog over uit mijn begintijd en uit mijn studietijd die nog in Rusland zitten. Dat is echt op één hand te tellen. Dus die zitten veelal ook in Georgië, Armenië, Turkije. En die mensen zoek ik daar ook op. Dat heb ik de afgelopen maanden ook gedaan. Daar heb ik ook verslag gedaan in mijn regio. Dat is trouwens ook een manier van hoe je je werk kan doen. Dus toch nog in de regio rondom Rusland. Naar de buurlanden. Reportages maken. Ja, over Russen, met Russen. En daar zie ik ook mijn vrienden. Dus ja, op een gegeven moment is iedereen gewoon dat land uit en droogt het op. Ja, is heel verdrietig. Echt achter het ijzeren gordijn verdwijnt Rusland weer. Dan zit 2024 staat voor de deur. 3 dagen nog is een jaar van verkiezingen in Rusland, als we dat zo mogen noemen. Natuurlijk 17 maart. Over de uitslag hoeven we het denk ik niet te hebben. Maar is dat dan desalniettemin wel een belangrijk moment in Rusland? Het is een belangrijk moment voor Poetin om toch een soort legitimiteit te krijgen voor zijn oorlog en voor zijn beleid. Maar je hebt gelijk, je kan het eigenlijk helemaal geen verkiezingen meer noemen. Kijk, 6 jaar geleden toen werd er ook al gefraudeerd en toen won Poetin. Maar toen waren er nog onafhankelijke media, toen waren er nog politicologen, critici. Toen was er nog oppositie. Nu is dat helemaal niet meer het geval. Alle oppositie zit vast in het buitenland of in de gevangenis. Poetin gaat sowieso die verkiezingen winnen. Die kans is niet uitgesloten. En dat zal hem dus meer legitimiteit geven om de komende 6 jaar weer die oorlog voor te zetten. Goed. En dan ga jij dan vanuit Nederland in eerste instantie, maar hopelijk uiteindelijk weer vanuit Moskou ook verslag gaan doen. Dankjewel. We hopen het. Voor jouw terugblik op dit voor jou ook bijzondere jaar. Iris de Graaf, Rusland-correspondent voor de NOS. Dankjewel voor je tijd, Iris. En zometeen, dan is er kunststof op deze zender. Erik Kortom presenteert vandaag. Hij praat met journalist en podcastmaker Nicole Terborg en met haar moeder, actrice Jetty Maturin, over de podcast Kweekje. Veel plezier erbij. Ik wens je een mooie avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.